ऐं तोखे को आसरो न हो त तो ॾांहुं ई किताब लाहिबो, पर तुंहिंजे पालणहार जी बाज सां लाथो वियो, पोइ काफ़रनि जो मददगार हरगिज़ न थिजे।